Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha. Mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilen bir kavim için ayetleri uzun uzadıya açıklanmış. Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık dinlemediler. Ve dediler ki, bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz örtülüdür. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır. Sen istediğini yap. Biz de yapıyoruz. Resulüm. De ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana ilahımızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin. Ondan mağfiret dileyin. Müşriklerin vay haline, o müşrikler ki, zekatlarını vermezler ve ahireti inkar edenler de onlardır. İman edip salih ameller işleyenler için tükenmeyen bir mükafat vardır. De ki, siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve ona eşler koşuyorsunuz? Alemlerin Rabbi işte odur. O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve orada bereketler yarattı. Orada araştırıp soranlar için, rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Göğe ve yere, İsteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin, buyurdu. İkisi de, isteyerek geldik, dediler. Bunun üzerine iki gün içerisinde onları yedi gök olarak yarattı. Ve her gökte oranın işini bildirdi. Biz dünya göğünü kandillerle donattık, zinetlendirdik ve koruduk. İşte bu, aziz ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, İşte sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırım azabı ile uyardım. Onlara, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler gelmişti. Şayet Rabbimiz dileseydi melekler indirirdi. Doğrusu biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz, demişlerdi. Ad kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var? Dediler. Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok alçaltıcı, rüsvay edicidir. Onlara hiç yardım da edilmez. Semud kavmine gelince, onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü doğru yolda gitmeye tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları fenalıkların karşılığı olarak alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. İman edenleri kurtardık. Onlar Allah'tan korkuyorlardı. Allah'ın düşmanları o gün toplanır, cehenneme sürülürler. Hepsi bir aradadırlar. Sonunda oraya varınca kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. Derilerine, aleyhimize niçin şahitlik ettiniz? Derler. Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştır. Yine O'na döndürülüyorsunuz. Cevabını verirler. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik edeceğinden korkarak kötü iş işlemekten çekinmiyordunuz. Hayır. Allah'ın yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini sanıyordunuz. İşte. Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse, onların yeri ateştir. Eğer özür beyan edip Rablerini memnun etmek isterlerse, özürleri kabul edilmeyecektir. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik. Onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü gösterdiler. Kendilerinden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında onlara da o azap sözü hak olmuştu. Çünkü onlar hüsranda idiler. Kafirler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken gürültü patırtı yapın. Belki üstünlük sağlar onu bastırırsınız. Andolsun ki kafirlere çetin bir azap tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle. Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinden dolayı, orada onlara ebedi kalma yurdu vardır. İnkar edenler, ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan, bizi yoldan çıkarıp saptıranları göster. Onları ayaklarımızın altına alalım da en altta kalanlardan olsunlar. Derler, Rabbimiz Allah'tır. Deyip, sonra da doğru yolda sebat edenlerin üzerine melekler iner ve derler ki, ölümden korkmayın. Dünyada bıraktıklarınızdan dolayı da tasalanmayın. Vaat olunduğunuz cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Canlarınız neyi isterse hepsi sizindir. Ne isterseniz hepsi sizin. Çok bağışlayıcı, çok rahmet edici Allah'ın bir fazl-u keremi olarak insanları Allah'a çağıran, kendisi de salih amel işleyen ve doğrusu ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle savun. En güzel şekilde öyle. O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Buna bu güzel hasrete ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak büyük nasibi olan kimse eriştirilir. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun varlığının alametlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbinin nezdinde bulunanlar gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar. Onun ayetlerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçer ve kabarır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp sapıklığa düşenler bizden gizli kalmazlar. O halde ateşin içine atılan mı daha hayırlıdır? Yoksa kıyamet gününde emin olarak gelen mi daha hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Çünkü O, yaptıklarınızı görmektedir. Kendilerine zikir Kur'an geldiğinde onu inkar ederler. Mutlaka cezalarını çekeceklerdir. Halbuki O aziz bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O, hikmet sahibi ve övülmeye layık olan Allah katından indirilmiştir. Resulüm, sana söylenen şeyler, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibi, hem de acı verecek bir azap sahibidir. Biz onu yabancı bir dil ile okunan bir kitap yapsaydık, onlar mutlaka, ayetleri tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil öyle mi? Derlerdi. De ki, bu, iman edenlere bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında ağırlık vardır ve Kur'an onlara göre körlüktür. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da duymuyorlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Onda da ayrılığa düşüldü. Eğer belirli bir süre için Rabbinin verilmiş bir sözü olmasaydı, aralarında hemen hükmedilerek iş bitirilmiş olurdu. Şüphesiz ki onlar bunun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Kim salih amel işlerse kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Onun bilgisi olmadan hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz. Hiçbir dişi hamile kalamaz ve doğuramaz. Onlara, nerede benim ortaklarım? Diye seslendiği gün, sana arz ettik. İçimizden, buna dair hiçbir şahit yoktur. Derler, daha önce taptıkları şeyler onlardan uzaklaşıp kaybolmuştur ve kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten usanmaz. Daima nimetinin ve servetinin artmasını diler. İstediği eline geçmeyip kendisine bir kötülük dokunduğu zaman da ümitsizliğe düşer. Yese kapılır. Eğer başına gelen zarardan sonra tarafımızdan kendisine bir rahmet tattıracak olursak, bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbime döndürülecek olsam bile, onun katında benim için daha güzel şeyler vardır. Der, andolsun ki biz o inkar edenlere yaptıklarını elbette haber vereceğiz ve onlara çok ağır bir azaptan elbette tattıracağız. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Fakat bir kötülük dokunduğu zaman da yalvarıp, durur. De ki, gördünüz mü? Eğer o Allah katından ise, siz de onu inkar etmişsiniz. O zaman uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir? Gerek ufuklarda, dış dünyada, gerek bizzat kendi içlerinde ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Ta ki hak olduğu apaçık meydana çıksın. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. İyi bil ki o her şeyi çepeçevre kuşatandır.